چې اولیاء له تصرفات دي بیماران حقی اولاد ورکی ددائی پا ولایت کی خوشک کول کفر دے ددائی پا کرامت کی شک کول کفر دے ذکر قرآن ذکر کری لیکن اولیاء وی چی خبردار سو خبر رشی طول دزان د پٹول کوشش کئی لیکن اللہ چی سرگندی نو دا آغی دزان د پٹول وغا محنت اغی سکارو نکو واللہ غالب علی امره اللہ پا خپل فیصلے کسی شے دے غالب دے لکه سوره یوسف کې د تفصیل لدی تیرو حضرت یوسف علیہ السلام تپلارو چې خوب برون ته نه بیانې لیکن والله غالب علی امره هغه خوبې ته ورسېدو دارنګ یوسف علیہ الصلات والسلام یوسف علیہ السلام بارک پلار کوشش کولو چر دارو ورونه ولا تکلیف نه رسې لیکن دا نبی کوشش ته خو چې د الله څخه فیصله واغه تکلیف ورسېدو او د مخ نه فنا شو وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ دارنگی مونگا خلق خبر کل پدوی او دام در تخی چو گورا اولیاء کرام دی سمر دائی دو خوش آلائی خبر دا چو طول خلق ایمان روڑے لیکن یاغشان پا خوف کی دی او پا خطر خطر رازی چو گنی دا خلق پاغ کفر بانی دی او بادشاہ جوندے دی وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ دارنگی خبردار مکل خلق پدوی لِيَعْلَمُوا دِيدَ پَارَچِ پُوشِدَا خَلَقْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ چِ بِشَكَ وَعْدَ دَ اللَّهِ دَ قِيَامَتَ وَدَ مُرُجْ وَنْزِكُولُ حَقَرَ چِ کَلَ اللَّهِ رَبُّ الْعِزَتْ خُلْسَ بَنْدِگَان بَغِيْر دَ خُسَ خَرَاكَ وَسْكَ آكْنَا دریسَ وَاو نَحَ کَالَو دَ کُولِشِ وَبِرَا پُرْتَ کُولِشِ نَا غَزَاد پَدِيم قَادِر دَ چِ دَ عَمُرِي بَقَرَدْ دَ قِيَامَتْ وَنْزِكِ لیعلمو چی پوہشی دی سو پوہشی یعنی دا غوق کی کم خلق چیو چی پوہشی دی چی بیشک وعدہ دا اللہ صدا چی بیشک وعدہ دا اللہ حق دا بیشک وعدہ دا اللہ دا حق دا او وعدی نمراد دا مرو دوبارہ جوندی کی دلی و قیامت دی یادا مانام ولیعلمو چی پوہشی اصحاب کہف چه ان وعد الله حق چه وعده د الله حق دا چه دای له ویلو وردی په خپل منس کې ویلو آیات لسم کې تیر شول ربنا اتنا من لذنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا چه دای په هشي چې الله دای سره وعده کړی او چې کامیابوب مموتا سده به هدایت کو او الله وعده کړی و چې زما بندگان به غالب وي چې په دې وادي مشاهده سره د یقین رش چې یو طرف له حکومت او بادشاه او سمر لوی زور لیکن هغه دست نابود شل او غسو ځوانان او تعالی مدد او نصرت رولی ګلو او هغه سکر هغه الله غالب کړ لیعلموا چې پوشي یعنی چې مدد خداوندی پستر گو ویلې چې ان وعد الله حق وعد الله حق دا او یا غمانه ولی یعلمو چې دا خار والا پوهشی ان وعد الله حق چې وعد الله د مړو ژوند کولو حق دا و ان الساعه او بشک قیامت لا ریب فیها شک نشته ده پر اتلو د دې قیامت کې دغه پرګره قران پاک د دې واقعا نور نه ذکر کړي د مقصد خبرې ذکر کړي کم واقعات چه قرآن ذکر کئی نو پائے که زمونگا استاسو دا فائدی و مقصد خبر ذکر کئی دیرے پر مورخین لکلی چه بیادی وفات شو بیاران الخلق اذ یتنازعون بینهم کل چه جگڑ کولی دی خلق بینهم پخپل منس کی امرهم پبارد کار ددوی کی امرهم دهم زمیر دی سابقہ فتراجے دی دی بارک جگڑی چاوی چیرا دی دی غار تنو نواتن نبیاو دی دی او چاوی چی نو وفات شل او غزیبان اخو اللہ روب روستی او سوک ورد لیر شل اخو مخی قرآن ذکر کل لو اطلعت علیہم کچری خبردار شیط پدوی آیات اتن لسم کی وی لو اللیتن واپس بشی منهم ددوین فرارن پتیختا ولم لئتا او خامخا ڈک بکڑیشی منهم ددوین رعبا د یرنا الله په دغه ځای کې په خپل قدرت کامله سره سکړو یو یره شو له څوک چې بورغه رزره به دی یره ډک شو او وردن نکې دی ونوش وردن نکې دی ونوش یا امرهم کار د خلق خپل کار بارکه جنگو فقال ابن عليهم بنيانا دغه وخت بعض کافر او بت پرست خلق هم موجودو اغه وی جوړ کای په دوی باندې او آباده د دې اولیاء کرام د پاسه او آباده جوړ کای او دا به و نه خای او دلته خلق راضی عبادت وکای ربهم رب دوی اعلم بهم خپو حد په دوی رب دوی خپو حد په دوی قال الذين ویلوا ها کسانو غلبوا على امرهم چی آغای غالبو علی امرهم پکار خپل کی یعنی حکومت او اقتدار دا آغای پلاس کیو آغای وی چنمون پی عبادے نجوڑو لنتخذن علیہم مسجدا خامخا جوڑو بمونگ دوی سر پخوا کی جماعت او پائے کہ بخلق راضی او دا اللہ عبادت و بندگی بکر خلق برازی او پائے کہ سب اکر دا اللہ عبادت و بندگی بکئی پدی ترتیب سرا یعنی دا خلقو اختلاف راغے بعض کسان ہوئی مونگ پدی بانے عبادے جوڑو او بعض ہوئی چنا مونگ پدی سرخوا کی جماعت جوڑو او داشیوی جماعت بجوڑو دادا غدور صاحب اقتدار خلقو نولماء لکلی ویکو دیو قبر سر جماعت پیو دا قبر او دا جماعت پا منز کی مضبوط دیوار دے نو پدی کے سباک نشتا خوکو جماعت کے دن نا قبر دے نو بیا پدغی کیا مخل قبر دے نو پدی کی مزنکی دے او سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت منع کرے پا قبر نبان دا آبادی او دا جماعت جوڑو لنا دین سخت سکڑی را منع کرے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکدی دے کہ علماء تفسیر اگر آج مکڑی ور پا قبر بانے قبر پا خول پا قبر بادے کول دا زمون پا شریعت متوہرہ کے بند لکہ بعد خلق اسی دیوار راتاو کی دے قبر نا سوک پی دے پاس اشتاو گمبت جوڑ کی سوک پسنگ مرمرو بانے پوخ کی دا خبری زمون پا شریعت متوہرہ کے بندی دی دیکھ امام قرطبی ابن کثیر روح المانی دیغ روایتون راج مکڑی دا حدیث دے گرہ ترمیزی شریف ابن عباس رضی اللہ عنہما ویو دا حدیث ابو داود شریف ہم ذکر کرے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج نبی علیہ السلام لعنت ویلے دے پاغ زنانو چی دی دے قبرونو زیارتونو تزی پاغ زنانو بانے لعنت ویلے چی دی دے قبرونو زیارتونو تزی او پاغ خلقو لعنت ویلے چی دی پا قبرونو جماعتونو جوڑی والسرج او چی سوک پا قبرونو بانی دیوے بلے دا حدیث تے ترمیزی شریف مشکات شریف ہم ذکر کرے چی پا قبر سوک دیوہ بلے نو سید الکائنات وی چی پا دا لعنت تیو نو سوک چی رسول اللہ پا لعنت وی یو خیرے ورلکی آب اسا خیر امومی او دی خلقو لککے نو دا مسئلہ دا ملا مسئلہ جوڑا کی چی ردا گنی دا عالم کئی او سم رتاسو گرے دی خپل ملکی او بار مسلمانان پا قبرون بانے دیوی بلے خاص کر دا جمعی پشپ بانے او بیا امام ترمیزی وی وفی الباب عن ابی حریرہ و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما وی پدی باب کلا ابو حریر رضی اللہ عنہ نم روایت راغلے دا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نم روایت راغلے دارنگ حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام چی بیمار و بخاری و مسلم شریف حدیث تے او دا حدیث مشکات شریف ہم ذکر کرے دا عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے چو ام حبیبہ او ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام بیمارو او دئی په حبشہ کی او گرجہ قتلوا د نسواراو او پاغی کی غی تصویرونه جوړ کړیو نو دئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تداغی ذکر وکړو نقول الله حبيب ورتسوي وي ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ویراتا سود نسواراو کم ذکر چکوئی دی خلقو کی چیو نیک سڑے باو او یو ولی اللہ باو او کلب آغا مرشو نو دیبو والا پا قبر جماعت جو کو او بیابے پا کدا تصویرو نا جوڑ کل دا اللہ حبیب وئی سوک چی پا قبر بانے دا سی عبادی جوڑائی او پاگے کی بیادا سی تصویرو نا جوڑائی اولائک شرار الخلق عند اللہ تعالی یوم القیامہ داد الله پنیز ناکار خلق دی پرز د قیامت وای نو دا قبر نه په خول په دی جماعتونه جوړول دا حرام دی او ناروا دی. دیوژن امام قرطبی وای امام مسلم رحم الله وای قال علماء نه امام قرطبی وای چې حرام دی په مسلمانانو چې جوړ کی د قبر نو د انبیاء علیهم السلام او د علماء نه جماعتونه. او نبی علیہ السلام فرمایلی حدیث ته ولا تصلوا الى القبور تاسو قبرونو طرف ته مزمک وی ولا تجلسوا عليها او په قبرونو کې نه ایما په قبرونو باندې کې نه ایما. دارنګي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی اشتد غضب الله على قوم دا الله غضب ډیر سخت په قوم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا چې چا د خپل پیغمبرانو او د اولیاء او د قبرونو جماعتونو جوړ کړی د تسجدی کوي التمنزله کوي التطوافونه کوي. لدا روایت کې ان شاء الله دا تفصیلا ذکر کو او د قبر په حول تر دې چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا وایي چې په خټو باندې بم قبر لیوي نه بس ساده قبر شران ګرا مسنونه طریقه د قبر دا ان شاء الله ذکر وکړو چه دا د زمکه نه یو لیشو چتوی یو لیشو چتوی. بعض علماء اجازت دغه عمر ورکړي چې سمره خارته روته نو هغه باندې بیا جوړ کا او بهترین طریقه دا چې قبر دې سوی یو لیشتي او څنګه دی د مئی د شاغونته مہی پوش ورته وای یعنی دا چې ترتیب سره یو لیش دې د زمکه نه چتوی دا ترتیب ان شاء الله ذکر کو لقد یہ آیات کو تفسیر کے علماء دا وضاحت کرے وصلی اللہ تعالی علیہ فرمائے اللہ وکذالک اعثرنا علیہم وکذالک اللہ یم دارنگی لکسرم چ دئی ما پر غار کی قدم روگد عمر سرا ودکڑی دارنگ نے دورا کو پور تکل او اعثرنا علیہم خبردار مکل خلق پدوی بادشاہ وقت لپتو لگی دا او دخار طول خلق لپتو لگی دا لیعلمو دید پارچ پوہش دغ خلق چی دغ وقیو ان وعد اللہ چی بیشک وعدد اللہ دا قیامت دراتلو حق حق دا یا لیعلمو دیر پارچ پوہ شدا اصحاب کہف ان وعد اللہ حق چی وعدد اللہ چی دی سرے دا کامیابی وعد کروا دا مدت او دا نصرت وعد کروا حق حق دا وان الساعت او بیشک قیامت لا ریب فیہا نشت دا شک پرات لود دی قیامت کی اذ يتنازعون کلش جگڑ کولی دوی بینهم پخت المنس کے امرهم پبارد کارد دوی کے نزنی دیدین خلق ویلی فقال ابنو علیہم بنیانا وی جوڑ کئی پدویبانی و عبادے دنید پاسے و عبادے جوڑ کئی آب نخوی ربهم رب دوی اعلم بهم خپو حد پدوی قال الذين ویلو ها کسانو غلبو چی اغی غالبو زورورو علا امرهم پکار خپل کے یعنی اقتدار او حکومت داغی پلاس کیو ایو لنتخذن علیہم مسجدا وی خامخا جوړ بکو مونږ د دوی سره په خوا کې او جماعت چې پاره کې و عبادت د الله کی علماء تفسیر لیکلي کدا قبر سره خوا کې پداسي ترتیب باندې جماعت وی چې پاره کې خلق د الله عبادت او بندگی کوي او دا جماعت د قبر نه جدا وی نو بیا درست دی کچری جماعت د قبر نه جدا دی او دا غی نه دیوار نه راتاو دی او د قبر او د جماعت په مانس کی د دیوار فاصله را نو بیا په دې کې شران سو نقصان نشتا او که مراد دای چې د ولی د قبر سره جماعت جوړ کی یاد شهید سره تعظیم لقبره د پاره د تعظیم داغه د قبر ونیل للبرکت منه او د پاره د دې چې حاصل شي برکت د دینا نو دا مخالف د داغه سنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا ویلعنت دا اللہ دیوی پا یہود و نسوارا وانے چه دی دخل انبیاء علیہم السلام دا قبرن نسکری داغین جماعتن جور کری نو پا دی نیت بانے دا قبر سرخوا کی جماعت جورول دا شرن نارواجی او حدیث دو مسلم شریف کتاب الجنائز کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا تاسو قبرو تا مزم کوئی او مپدی کی کینئی بچکل یو جماعت تے اپائے کہ دن نا قبر دے نبی آپ کی مسکول شرعن ناروادی او ناجیز دارنگ روایات کراغلی چه عمر رضی اللہ عنہ آنس رضی اللہ عنہ لیدو یسولی عند قبر دا قبر سر مسکل اغلبتن ون عمر رضی اللہ عنہ ورتوئی القبر القبر وداہو قبر دے قبر دے او تا قبر سر خواتی مسکے تا قبر سر خواتی مسکے لددین شرعا من راغلی او دا خبر په شریعت کې صد ناروا لکنن سرنګ خلق دا اولیاء او شهدا او په قبرن جماعتونه جوړي نو د دې په شریعت کې اس قسم ثبوت نشته ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نے روایت ته بخاری او مسلم شریف دارنګ را حدیث راوی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نے دا دوار صحابہ وی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچی مرض الموت را نازل شو پا نبی علیہ السلام باغی بیماری بیمار شو چی پا کمی دنیا نا رخصت شو توفقا یترحو خمیصتا لہو علا وجہی شورو دا اللہ حبیب چیو سادرو پا مخبراتو دو فَإِذَا غْتَمَّ بِهَا او کل چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا سادر کی بدا سی تنشو نکشفہان وجی مخ مبارک نبی لرکو نو دا حالو چې کله صادر په مخ جولو کله مخ مبارک سرګندولو فقال وهو كذلك دا الله حبيب او غدارنګ حال کې و وی لعنت الله علی اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا وی لعنت الله دی په يهود او نصارا چه دی دخل انبیاء علیہم الصلاة والسلام دا قبر ننا جمعتن جور کرد وسو کې دې چې چاله پتن او جدا دی وخت دا حدیث لې وي نو المؤمنین فرمای یحذر ما صنعوا نبی علیہ السلام کل امت یرولو دا اغا کارنا چکم کار یہودو نسواراو دا کل پیغمبرانو سرکڑے چه زما امت زما دا قبر سردا کارو نکی دا دیو جنہ دا اللہ حبیب دعام غفتوا وی اللہم لا تجعل قبری عیدا اللہ زما دا قبرنا میلگاو انسگا مجوڑے دا سمر ورسو نچی پدی قبرو نکی دا ناروا دے ارس پا قبر بانی دا ناروا دے ناجیز دے دا قبرن ملاقات لبزی زیارت لبزی عبرت بت حاصلے دعا بورت غواری تلاوت کوا خوپاغی سالانا ارس کل او تاسو ندا خبر اپتنے جی پا ارس کی سوی اسی کی او سڑے ایمان بانے گو تکی دی پا ارس کی گو رخزی او سڑی گڑو دی پا ارس کی دمی او دمانی داولیاء و بزرگان و شہداء و قبرون سر جورس کی گی چرسونا و بنگونا پکست لے گی تاغی کسی کی گی دا سرکشوالا پکی راغلی نو دا کارون آسی ناروا دی آو دی اولی قبر قبرستان خود شعائر اللہ نرے دپڑے و باجی ازم حرامی دیو چه قبر سر نو دا خود عبرت زر دا خود دپڑو و باجو زنو تاسو کتنی وی دا عرس دے و درگا دا پاغی کدا جاہلان او بی وکوف او بی علم ملنگان ناسی بریتنے پریخی گری خریلی وی او چرس او بنگس کی چرس او بنگس کل اسم حرام نی او بیاد قبر سر پخوا کی لیکن دا خلق چپ طریقی دا شریعت ہوئے نویدہ ولی نمانی شہید نمانی او کسو پر سر خوا کی دکڑے او باجی غگئی او پخوا کی ور سر چرس او بنگس کی وہی داد اللہ کو مینا مستے اور اولیاء منی اور داد اولیاء اور درسے ملنگ ہے نو پدی ترتیب بانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منکڑے دارنگ حدیث کے راغلی مسلم شریف جابر رضی اللہ عنہ ہوئی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکڑے نبی علیہ السلام ان یجسس القبر وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ منع کرے نبی علیہ السلام چھے قبر دی پوخ کرے شی آو پاغی دی ناس تو شی گرہ یو ناس تا دارا چھے داغی دا پاس اخپی کی دی بیزتی کے دام حرام دی نو یو چھے منجور ورس رفا کے ناس دی آو نظرانی شکرانی ٹولے قبر دا دی دا پارا نرے چاغد تجارت او د پیشی او ذریعہ ګرځوا او من کړی نبی علیہ السلام چې د قبر د پاسا باندې دیوشي دارنګي امام ابو داود او ترمذی دا حدیث دا سے ذکر کړي وای من کړی نبی علیہ السلام چې قبر دی پوښی و ان یكتب علیها او باغی دی سلیکلوش تاسو ګورئ د قبر په حال قبر په باندې نوم لیکلې دا میت ورسره بسم اللہ لکلی وی آیات الکرسی لکلی یاد قرآن آیاتنی لکلی دے یار رضی مخی او کسر آگا آگوی چی پا قبر بانے آیاتنی لکلی وی او سپیر آگا اختی اوچتکا او متیاز را پرے او دلی سوکز موار دے آگا سوکچ دا ناروا کار کو دا ناروا کار کئی قبر پا خون پا شریعت کی حرام پا آگوی لکل دا شریعت کے منع راغلی دا گورا دا ابو داود و ترمیزی شریف حدیث تے دارنگی منع کر وعیبنا علیہا چی پاغی دے بادیوشی آو منع کری چی قبر دے سوک دے قدمون دلان دے راولی قبر دے قدمون دلان دے راولی دے قبر عزت احترام بکی قبر بانے بکیننا دے قبر روانول دا پا شریعت کی راغی بیزتی کل دا پا شریعت کی ناروا ہونا جائزا دارنگ دا حدیث ہم مسلم شریف ذکر کرے امام ابو داود و ترمذی ذکر کرے اور دیدے کی قرطبی ذکر کرے اب الحیاج الاسدی وی چھ ما تعالی رضی اللہ تعالی عنہ ویلی ویتاز نمکررون پاغس چیز نبی علیہ السلام مکرر کرے خدا کار گور علوی چی اسلامی حکومت رش عوام تددی کار دا جواز نہ حکم شتاو پدیبانی خلقو کی فساد او جنگ رازی. ویزا نبی علیہ السلام پا دی مقرر کرم اللہ تدا تمثالا شکل او بت بن پریزی الا تمستہ مگر روانے بے ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. یعنی اچت قبر چی دے شریعت نہ خلاف دے پوخ دے اچت دے دنکاچی پی جوڑی دی دا بن پریزی مگر برابرے بے. دا اسلامی حکومت و دیو جنا زمون تمام و فقہائی کرام لکلی چی اسلامی حکومت کراش نو پا اسلامی خلیفہ دا فرض و واجب دی چی پا قبر آبادے جوڑ دے پا قبر گمبت جوڑ دے و پوخ دے چی دا با دا شریعت مطابق تلری کئی او یو شریع لیش بے پریز. عوام تدری خبر اجازت نی زکا خلق دا مسلین خبر نی خلق دا مسلین خبر نی نو پا دیوان الوی فساد رازی پا خلق وی مسلمانان ہوتا زکا دا عام خلق دا علماء او چی دن نا خبری دا آغای وست دخلی وینارا پا لاسبانی دا منکر رد او منکر روانون دا دا بادشاہانو طریقہ. او دے دیکی دے امام قرطبی لکری قبر بسوی وی قبر با دا دا مہی دا شاغن تیوی مہی پش قبر تسلیم چورتا وی. او بیا لکری چی دا دے صفت دا قبر زمون دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا غید مرگو لکا موتا دے امام مالک رحم اللہ کی راغلی او مشکاش تری کم دا حدیث تے آقا سراغ ام المومنین توئی چی موری ما تا دا حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم او دا غد یاران و قبر و قیل آقا وقت کی چونکہ دا سی عبادینو دا اس چی بازی آجانوئی چی قبر میں اوکتو دا میں اوکتو نو دا اسید نا پوہی خبری اس قبر مبارکہ پسو کوٹو کرا دیر او اغیل تاری لگی دلی بار بی جنگ لونا دا سید الکائنات قبر نخکاری او نا دا سیدنا ابو بکر صدیق او دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ قبر اخکاری ناغا وقت بچن کی دا ام المومنین حجرہ واغی ورطا اجازتو ناوی معوقتو چپاغا قبر دا خارو او معمولی معمولی گٹی پی خدلی شروع قبر چکل جور شنوالو وارا کانی پی کی خدل چلا خارتی انو تختی دا پا شریعت کی درستی دا غیر پاس او با کولم سنت تری کرا تازہ قبر چی جور شی نوب چڑکاول پاغی با مصری دا سنت تری کرا چوبو پی چڑکاو کی موغبو تلو والو گو پی جنو لیکن قبر بانی چوبو چڑکاول سنت تی اغن پی جنو دا اللہ بندگانو دا بوتلو کی ارس گلاب چراڑی پاغی تاوان کمو یو شریعت کی مجرمان امیئے دغل ضرورت نشتا بلکی چی قبر تیار شو نو یو مشکی او دو منگی او بو پاغی اول دمران بازا کی چی دا قبر خار پی کینی دا سنتی دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم. دارن گرداد امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مذہب دے چی پا خاتو بانے بے امن لے ویستال دے علاقہ کی دا سلور گوٹا قبرونا چی گٹی بھی کی جو لیو دن کاجت جوڑا کی دا دا شریعت مطابق نہیں دا دا شریعت مطابق ملی بلکہ شریعت کی یولش قبر دے یا کم نہ کم امام بے حقیق سنن کبرا کی ذکر کری چی سمر خارت روتی نو آغا عمر پاغیبانے سکول پاغیبانے کی خدل پاغیبانے کی خدل دغا وجہ جی تاسو گری زمون قبرستان کشل کا نال ازم کئی غبہ سے کہ جی قبر میں جوڑ شنے دغا شان پاتی سے دیکھئے وہ مصیبت دام جوڑ شی چیا قبرستان بس خوچے ڈک دبل دا دفن کو لزے گیا پاغی کی سوی پاغی کی نوی آلام کی دا خبرہ دا شریعت نخلات تاسو گری دا کم حاجیان چلاڑ یہ چکم قبرستان دے چی جنت المعنی او دا مدنی منوری مشہور قبرستان جنت البقی دے اور آغای اندازی تگوری چھ دمرا اندازہ کی دا مڑی دفن شد دا دمرا عمر پس خاوری کی نبیاء آغا اردو کی یو طرف لکی بلپکی دفن کی آیو قبرستان دے او پلکنو خلق پکی یکے بعدی گرے دفن کی یکے بعدی گرے پائے کی دفن کی او کم قبر کی دے پوخ پہ جنڈے دے کی ادرو لے ناخذ خلق لسوق خلق لتا یو طریقہ جوڑا کہ جب اس راضی ہو عبادت کی دیو جن عمر رضی اللہ عنہ واقعہ دیوے کی ابن کثیر ذکر کرے دس عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دور کی ورد سلف دا طریقہ خاص کرد خصوصی قبرن سرا ابن کثیر دل پہ ذکر کری چن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا زمانہ کی یولا کا فتح سوات یغیت تستر وی نو آغازے کی اولاس مندے شد کٹ دا پاسا او آغا خلق اجداد اللہ نبی حضرت دانیال علیہ السلام دے امیر حیران شو مدینی منورے تخطرو دے گلو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتا چی دغشان من یو لاش منتے دے لاش منتے او خلق اجداد دانیال علیہ السلام دے سوکو نو قربان دا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ داغ سوچ و فکر رو امام ابن کثیر دل تم لکھی لئے البدایہ والنہایہ کی لکھی ویج زمادہ خط درشی نو دیار لس قبر نبو کلی دام یو تاریخ ذکر کری چو علیوی پدی حربیان و کافران و حربی کافر اغلو جید اسلام مقابلہ کی ولاد دے ویسو کسان رونی سے قبر نبو کلی او چې قبرونه پیوکنه یې قتل کوي په دې دیار لسو قبرونو کې پیو کې نبی دفن کوي او بیا ټول حوار کوي چې خلق لد نبی د قبر پته ونه لګي چې عبادت شروع وکړي دیو جن دا مسله چې خلق تاریخن وای د فلانی نبی قبر دی ځل کې د فلانی دی دی کې لري ملا قاری رحم الله موضوعات کبیر کی ذکر کړي چه سیواز من دا نبی علیہ السلام دا قبر نا دا بل نبی قبر پا صحیح سند پر ثابت نرے او دا اللہ یو انعام و احسانو چه پا دی ترتیبی پو ٹکڑی تازو کتری پا دی خل استر کو گورے چرسی و بنگی مڈشی اور اس تو خلق تی حاجتی نا غواری جنڈی پی دل یا تھل خلق پی جنی چرسی و بنگی لیوانے و اقل پکنو کلمہ ور تنورتلا نو کدا خلق دے نبی پا قبر بانے کامیاب چیز سبکی روح المانی ذکر کری پا تفسیر روح المانی کی چی موسیٰ علیہ السلام تا ملک الموت را گئے یوسف علیہ السلام شکل وفات کی دل وصیتوں امام قرطبی دل ذکر کری دا مسئلہ ذکر کری چھ دا صندوق سنگرے نو ایکم از مکہ کا نرم وی او نپک لحد چنگی گی نپک شکی قبر چنگی گی نا آغے کے بیاد اس پر نا آغے کے بیاد پر صندوق کی دفن کل جائی دی کہ اس پر صندوق دے ہو کدسر کدے لرگی رے ماں دا فقہاو ذکر کری زمین فقہاو علمگیریم ذکر کری ادلت امام قرطبیم ذکر کری وی کد ضرورت پا بنیاد مڑے پا صندوق کی خخین لاند بورتخار آجے صندوق کی صندوق کی بمورتفکے لاند بورتخار آجے بلکہ بعض ادالی کے لئے کہ صندوق لوی وی نو لکا لحد غنت شکل دی ورتفکا چو خفتو پا کی جوڑ کی دا ضرورت نبا غیر صندوق استعمال اللہ نہ روائی یوسف علیہ السلام چکم علاقہ کیو نفین کیا آدھے کم زمکہ نرموا ناغی وی وصیت کرو چی ماتا دشیشی او صندوق جوڑ کر او چی دفن کا وی منو پزید قبر زمادہ صندوق پیو پت کوئی کی کی دی مخافت ایو عبدا دا دی یرن چی خلق زما عبادت و بندگیوں کی دا شان و دا انبیاء علیہ السلام ان کی یوسف علیہ السلام عظیم شخصیت ہو او دا عدل او دا انصاف بادشاہی کریوا او ذکر رجل مومن ویلیو چه گر یوسف علیہ السلام کل وفات سنو خلقو لیوی مکوی موسیٰ علیہ السلام پسیبم لاس مروڑی لکه یوسف علیہ السلام پسې چې ملاس مرورل او تاسو وی لن یبعث الله من بعده رسولا بیا ودا سے پیغمبر دنیا ترالش چې دنیا د عدل او د انصاف نه ډک کړي وا. نو حضرت یوسف علیہ السلام د دې یارینا چې زما عبادت پوښیو زما صندوق کې دفن کوي صندوق په ځای د قبر یو فټ کوي کې کېره دیوے کے امام قرطبی دا ذکر کری او مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ قدیم ملکی اولوی عالم تیر شوئے ہر سوک مجدد پی جنی مجدد الفسانی رحمت اللہ دا ہر عالم خپل وصیت ناموی دا مجدد رحمت اللہ علیہ خپل وصیت نامو دا زکا مجدد لے سڑے دا محبت خان سیب رحمت اللہ علیہ دا جماعت سے جوڑ کرے دا غپ موریدانو کیو دا غپ موریدانو کیو او هغه وخت بادشاہ جیل کې چولیو نو موږ خپل مشایخ نه اوریدلی چې کله مجدد جیل توا چولو نو بادشاہ خوب ویني او په خوب کې نبی علیہ السلام وکړو نبی علیہ السلام دا شان وی کو تک خله مبارک کې نیولې او بادشاہ ته وی تا زما د امت دمر لوی سړی جیل تا چوله ته زما د شفاعت تم لري چې زبستا شفاعت وکم مجدد دمر لوی سړی مجدد رحمت الله علیه وصیت نامه لیکل خپل بچی ته وای یو هم درته دا وصیت ته چې ما به جدا قبر برال نه جوړه بلکې قبرستان کې به دفن کی او بچی ته وای یو سور وی چې تیر شي او د خلکو خیال بدل شي زما دا قبر به هوار کی زکارت د هندستان پتہ وجدا خلق سکے ته قبر لسر د دې یاره نا چې خلق زما عبادت او بندگی او مجدد مجدد وصیت نامه نو دې آیات مبارکې د لامدی علماء تفسیر او د ذکر کړي چې قبر په خول حرام دي هغه د پاسا آبادې جوړول حرام دي بس ساده طریقې سره قبر دی ویولش او کوم ځایونو کې که د صندوق ضرورت وي ځمکه نرمه وي قبر پکې نه ټینګیږي نو صندوق جوړول که د اوسپنې هم جایز دی خو لاندې به د میت د لاندې سکه یعنی خار به په هغې کې د لاندې ورته اچي لاندې به هغې کې ورته خار اچي دا طریقه وه چې لاندې به هغې کې سوي خار اچي نو په دې ترتیب باندې دا اصحاب کهف حال الله ذکر کو چې هغه بادشاه وي مونږ د دوی سره پخوا کې یو جومات جوړو چ خلق برازی او پدی کدا الله عبادت او بندگی وکئی قال الذين ولوا حقسانو غلبوا على امرهم چیا غی غالب پخپل کار کے ویلن اتخذن علیہم مسجدا خامخا جوڑو بموند دوی سر پخوا کی او جماعت ددی سر پخوا کی جماعت و جوڑو نو کدا سی جماعت وی چ قبر ند دیوار پزری جدا دے او د جماعت دے ہاتے نا قبر بار دے ندا سے درستی او کو جماعت کے دنوی نو بیا پاغی کی موز شرعن دا درست او جائز ندے دا دا شریعت حکمو او پسمرا حادیثو کی نبی علیہ السلام لانتوے لپاغ چا چپا قبر جماعت جوڑائی قبر پا خیدی و پی بلائی یا نور ناروا کارونا دا قبر سرکی لکہ دینے کی روح المانی غطول ذکر کری چی طواف دا قبر حرام دے دیوی بلول پہ حرام دی دارنگی داغین حاجتون غختل و استمداد دا خوب شرک کرا دی چی حاجتون دا اصحاب الکحف واقعہ اللہ رب العزت بیانولا عدد امت مسلمہ دا پارا پاغی کدیر عبرتون پراتو دی آیات مبارکہ کی داغی دشمیر بارکی تفصیل ذکر کئی فرمائی سیقولونا زرد چوبو آئی دوی ثلاثتن چدا دریو رابعهم او سلورم دوی کلبهم سپید دویو ویقولونا وائی دوی خمسةٌ چدا پنزو سادسهم اوشپگم ددوی کلبهم سپید دوی رجمم بالغیب داوشتل دی پا نلی دلیشی و نشانے سرا یعنی دا دزون دخیال او دگمان خبری دی ويقولون وايدوي سبعتن چداو وثامنهم قلبهم اوتم ددویس پیو قر ربی وای اے حبیب چ رب زما اعلم بعدتهم خپو هده پشمیر ددوی ما یعلمهم او نپوهی گی پشمیر ددوی الا قلیل مگر لغنت خلق فلا تمارے نت جگڑ مکو فیہم ددوی بارک الا مرا ان ظاہر مگر جگڑ ظاہرا و سرگندا ولا تستفتی او تپوس مکوت فیہم ددی اصحاب کہف بارک منہم ددوینا احدا دیو تنم دار آیات مبارکی لفظی ترجمہ وا سیقولون ثلاثت الرابعهم قلبهم زرد چ اب ویدوی ددی قول قائلین وین کی سوگ دی ندی بارکی دو علماء تفسیر گن اقوال لی او بیا پاغی کی راجح او غر قول داویون کی اہل کتابو داویون کی سوکو اہل کتابو دیم قول دی کی داو چی دین مراد آغا یہود دی چی خاص کر پا زمانے دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیو او غی بحثون قول پا قصی دا اصحاب الکہف کی دا قول اول بازی پا قدام ویلی چی دا تپوس کو ان کی مسلمانانو او صحیح قول دے دے کے دارے چی دا تپوس کو ان کی سوکو دادا سیقولون قائلین دادا اہل کتابو دی اہل کتابو کی تاریخی اختلافو دئی کے چاوی چی اصحاب کہف دریو سلورمس پیو چاوی لیو چی پینز کسانو آوش پگم ددیس پیو دادوار قولون چی قرآن پاک ذکر کل نوی فرمائل رجمم بالغیب رجمم بالغیب رجم وشتو توئی او غیب نمراد دے دے کی یو نلی دلی شوی نشانوا اصل کی دا خیال و گمان خبری بی دلیل خبرو توئی رجمم بالغیب یعنی بی دلیل خبرو توئی رجمم بالغیب او رجمن دے دے کی منصوبو بنا بردی چدا مفول مطلقو بنا پدی بانی چدا سو یعنی مفعول مطلق یا پدی اعتبار بانی چدا رجمن دیوے کی مفعول لہو دے او یو قول پکی مفسرینو دا حالم ذکر کرے زرد چی دئی بووئی چی دریو سلورم دا دئی سپیو ویقولنا دئی وائی خمسطن چی پنزو سادسهم قلبهم اوشپگم ددویس پیو اگر دا ثلاثتن ورپسی خمستن دارنگی ورپسی سبعتن دا طول خبرون دی دا مبتدا محذوف دا پارا یعنی ثلاثتن اے هم ثلاثتن خمستن اے هم خمستن دا طول مبتدا گان محذوف دی دا دو قولون قرآن پاک دی یہود تاریخن ذکر کل چی یو ڈل یہودو کی وی دری دی سلورم اس پیرے بلا وی پینز دی شپگم اس پیرے نو قرآن دا دی دو قولو نو ردو کو چی رجمم بالغیب دا دا اتکل خبر دا دا گمان او دا خیال خبر دا او دا خبر بلا دلیل دا ویقولون سبعتن او دی وائی چی وو وثامنهم قلبهم او اتم دا دی سو اتم د دې سپیو د دې قول بارکه دا سه اونوي چرجمم بالغیب او دی واو تا وی واو د سمانیا دا عربو دا طریقه دا چکل یو عدد ذکر کئی نوو پوری بلاواوی ذکر کی ذکر دا باز عربو پنیز بانے